سے بھی بن کر کہتا ہے یا لیتنی کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ اور مجھ کو بھی کامیابی ملتی، یہ فائدہ مجھ کو بھی حاصل ہوتا. حالانکہ مسلمانوں کی جماعت کے نقصان پر ایک مومن کو افسوس ہوتا ہے، میری جماعت کے آدمی کوئی کسی کو بھی نقصان پہنچے، اور جماعت کے غلبے پر مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری جماعت کو اور ہمارے گروہ کو ہماری فوج کو غلبہ حاصل ہوا. جماعت کا کی فتح اور جماعت کی کامیابی ہر مسلمان کی کامیابی، اور جماعت کا نقصان مسلمان کا نقصان ہے. لیکن منافق اپنے ذاتی نفع نقصان کو اور ذاتی مفاد کو ہی جانتا، تو مفاد حاصل ہو گیا تو خوش ہو گئے، اگر مفاد حاصل نہ ہوا تو پھر افسوس کرنے کے لیے بیٹھ جائے بیٹھ گیا. یہ منافقین کا حال اللہ نے بیان فرمایا، ان کا حال بھی بیان کیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے منافقوں کی روش ٹھیک نہیں. مسلمان کے لیے تو پوری جماعت کا فائدہ مد نظر ہوتا، جماعت کی کامیابی ہماری کامیابی. انفرادیت جب بھی پیدا ہو جائے گی مسلمانوں میں تباہ ہوں گے، خود غرضی جب بھی پیدا ہوگی تباہ ہوں گے، عزت نصیب نہیں ہوگی دنیا میں. یہ تو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار کیوں کہا گیا؟ عقیدے میں الگ ہوتا ہے، پارٹی بنتی ہے، فرقہ بنتا ہے. خود غرضی جب آتی ہے تو زوال آتا ہے، جماعت بگڑتی ہے، ملت خراب ہوتی ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے، دشمن چھا جاتا ہے، مسلمان کو مغلوبیت آتی ہے. اسی لیے مجموعی طور پر کسی مسلمان کا، یعنی تبری نے لکھا ہے کہ جب قیدیوں کو جس وقت رہا کرتے تھے یا چھوڑتے تھے تو اس وقت اختیار دیا جاتا تھا کہ بھائی قیدی اگر مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ آ جائے خوشی سے تو اس کو اپنی جماعت میں شریک کر لیتے تھے، اگر کافروں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. اس طرح نے لکھا ہے کہ وہ مواقع بھی تھے کہ جب اگر ایک قیدی بھی آتا تھا مسلمان بن کر جماعت کے ساتھ شریک ہوتا تھا تو اتنی خوشی حاصل ہوتی تھی کہ مسلمان جماعت سمجھتی تھی کہ دنیا معافی آ گئی، دولت ہم کو حاصل ہوگی. ایک آدمی ہماری جماعت میں مومن بن کر شریک ہو گیا، اور اگر کافروں کی جماعت میں جا ملتا تھا تو بڑا صدمہ ہوتا، افسوس کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ ساری دنیا ہی گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بے شمار آدمی دائرہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی عیسائی بنتا ہے، کوئی مرزائی بنتا ہے، کافر بنتا ہے، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہی. کیا ہو رہا ہے؟ عیسائی بن جائے بن جائے، تو جا وہ مسلمان کہ ایک آدمی کی وجہ سے ان کو اتنی خوشی اور اتنا غم لاحق ہوتا تھا، اور آج یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں چلے جائیں. ہمارا کیا، ہماری بلا سے ہم تو کھاتے پیتے ہیں آرام سے، ہمارے سلسلے سارے قائم ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاح پا رہے ہیں. یہ منافقوں کی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالی نے، اور یہ تاخیر کرنا اور جماعت کا ساتھ نہ دینا، یہ ساری باتیں مذمت کے قابل ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا فل یقاتل، چاہیے کہ مقابلہ کریں، لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. ایماندار لوگ، یہ فی سبیل اللہ کا لفظ، اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، سلطنت نہیں، شہرت نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. یہ موقوف ہے ایمان اور اخلاص پر. ایمان اور اخلاص ہوگا تو یہ بات آئے گی، ایمان اور اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ والی بات ہی نہیں ہے، اعلی کلمۃ اللہ ہی نہیں ہے، خود غرضی ہے، مفاد ہے اپنا ذاتی حاصل کرنا. تو چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو خریدتے ہیں بیچتے ہیں. یہ شراء کا لفظ ازداد میں سے ہے، بیچنے خریدنے دونوں، دنیا کی زندگی کو آخر، دنیا کی زندگی کو وہ بیچتے ہیں دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آخرت کو حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں, اس کے بدلے میں ان کو ابدی راحت اور جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مومن اپنے مال کو جان کو بیچتا ہے کیوں؟ تاکہ اس کو ایمان میں کمال حاصل ہو جائے اور قرآن کا اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائے. اس راستے کی جو بھی رکاوٹ ہوتی ہے اس کو ہٹاتا ہے مسلمان. یہ قرآن کا اخلاق جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے انسانی سوسائٹی میں, اور ایمان اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے مومن تیار, اور حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اس راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا کہ اسے ایمانی اور قرآنی اخلاق کی تکمیل ہو جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کو فلاح نصیب ہو جائے. جو چیز اس راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو دور کرتا ہے, وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مومن, یہ اس کی شان. یہ جہاد بھی اسی لیے ہے, قتال فی سبیل اللہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ایک مومن کا قرآنی اخلاق مکمل ہو جائے, اس کی تکمیل کے لیے تہذیب نفس حاصل ہو جائے, اس کو پاکیزگی حاصل ہو جائے, ایمان اس کا کامل ہو جائے کہ ابدی فلاح اس کو نصیب ہو جائے. اب یہ جو رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہوں گے ان کا بھی مقابلہ کریں, منافقین کا. آج دنیا میں اس راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے یا ملوک ہوتے ہیں یا غلط قسم کے مولوی ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, یہ سب طاغوت ہوتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں, جو مومن کو اس کے قرآنی اور ایمانی اخلاق کی تکمیل سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں, جو خود غرضی کی طرف لے جاتے ہیں, مفاد پرستی کی طرف لے جاتے ہیں, جو اخلاص سے دور ہٹاتے ہیں, یہ تمام کے تمام رکاوٹ بننے والے ہیں. تو فرمایا اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے, ہر چیز کو وہ بیچنے کے لیے. اور یاد رکھو من یقاتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کے دین کو تقویت حاصل ہو, اللہ کا کلمہ اس کا دین بلند ہو, اس مقصد کے لیے جس کے تحت ایمان ہوگا اخلاص ہوگا, تو جو اللہ کی راہ میں لڑے گا تو اگر وہ قتل کر دیا گیا پھر بھی اس کو فلاح نصیب ہوگی. جو قتل کیا جائے گا ایماندار وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا, اور غالب ہوا تو پھر بھی غالب آ گیا تو مقصد حاصل ہو گیا. اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تکفل اللہ للمجاہد, اللہ نے مجاہد کے لیے کفالت اور ضمانت دی ہے کہ اگر شہید ہو گیا تو اللہ اس کو بلند ترین درجے تک پہنچا دے گا, اور اگر غالب ہو کر آیا تو اجر بھی اس کو ملے گا پورا, اور دنیاوی اعتبار سے غنیمت بھی اس کو حاصل ہوگی. اس بات کی ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, بمان عالم نجر نو غنیمت, اور یا بلند سے بلند درجے جو شہادت کا درجہ ہوتا ہے وہ نصیب ہو جائے گا. مجاہد کے لیے اللہ نے کفالت دی ہوئی ہے, ضمانت دی ہوئی ہے, ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. مارا جائے تب یا غالب آ جائے, دونوں باتیں ہوتی ہیں, کبھی ایک پہلو ہوتا ہے کبھی دوسرا پہلو ہوتا ہے. فسو فنوتی اجر عظیمہ, ہر صورت میں ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ جہاد ایسی چیز ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے مسلمان جماعت کی, اور اسلام کے بارے میں ذروت و سنام الجہاد, اسلام کی بلندی جہاد سے ہے, حدود اللہ اسی سے قائم ہوں گے جب جہاد کا جذبہ زندہ ہوگا, دشمن اسی وقت مغلوب ہوگا جب جہاد کا جذبہ مومنوں میں زندہ رہے, خود غرضی نہیں ہوگی, اور ہر وقت وہ تیار رہیں گے اور اپنے اندر مستعدی رکھیں گے, اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کریں گے, جب ضرورت پڑے گی میدان میں آئیں گے اور مقابلہ کریں گے. اس پر اللہ نے آخرت کی فلاح اور دنیا کی عزت رکھی ہے. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وما لكم لا تقاتلون اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں لڑتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حالانکہ کمزور مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیاً کوئی سرپرستی کرنے والا واجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں پس اے ایمان والو لڑو اولیاء شیطان شیطان کے حمایتیوں سے بے شک فریب اور تدبیر شیطان کی کمزور ہے اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے ضروری ہے اور اس پر مدار فلاح ہے اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا کہ دنیا اور آخرت میں اس پر کامیابی ہے دین پر پختگی اجر عظیم صراط مستقیم کا نصیب ہونا اور آخرت کے اندر اچھے گروہ کے ساتھ رفاقت کا نصیب ہونا وہ اچھا گروہ اللہ کے نبی صدیق شہداء اور صالحین ہیں ان کی معیت کا نصیب ہونا یہ بھی اسی کے نتیجے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی جائے انسان کے اخلاق کی تکمیل اسی کے ساتھ ہوتی ہے انسانوں کو شائستگی اور تہذیب بھی اسی بات سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور انسانی اخلاق کی تکمیل کے لیے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے اور معاملات کے اندر درستگی ضروری ہے معاملات کے سلسلے میں مخالفوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں خدا کے دین اور رسول کے دین کے دشمن ہیں اور جو کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا روش اختیار کرنی چاہیے اس کا ذکر ہوا اور ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو خذوا حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو جس قدر بھی تم سے ممکن ہو اسلحہ بنا لو جنگ کی جو تدبیر تم سے ممکن ہے وہ اختیار کر لو بچاؤ کا جو بھی سامان ہے اس کو اختیار کر لو اور پھر دو صورتوں میں ہی ہمیشہ دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے گروہوں کی شکل میں یا اجتماعی طور پر پوری کی پوری فوج لڑتی ہے یا گروہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں دونوں صورتوں سے ہوگا مقابلہ پھر جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں ان کو منافقین کے زمرے میں شمار کیا گیا اور ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تم میں بعض وہ ہیں کلمہ گو ہیں لیکن منافق ہیں ایسے مواقع میں وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کو اگر نقصان پہنچ جائے پھر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ساتھ شریک نہیں ہوئے. اگر مسلمانوں کو کوئی مفاد حاصل ہو جائے, فتح ہو جائے, غلبہ حاصل ہو جائے, دشمن مغلوب ہو جائے, مال و دولت حاصل ہو جائے, غنیمت حاصل ہو جائے, تو پھر کفے افسوس ملتے رہتے ہیں بھائی, کاش ہم بھی ہوتے تو ہم کو بھی یہ مفاد حاصل ہوتا. یہ مفاد پرست لوگ ہیں اور منافق ہیں. اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی, منافقین کی مذمت, جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی, اور پھر ترغیب جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اللہ تعالی نے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اخلاق کی تکمیل کے لیے, وہ اخلاق جو قرآنی اصولوں پر مکمل ہوتا ہے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے مومن ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنا, اس میں ایک طرف ایمان والوں کے لیے تکمیل اخلاق قرآنی ہے, مومنوں کا اخلاق قرآنی مکمل ہوگا اس وقت جب کہ یہ سب بات ہوگی, دشمن کا مقابلہ کریں گے اور قربانی دیں گے اس میں. اور دوسری باتیں اور بھی ہیں, دو باتیں اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں, جہاد کی ترغیب دی ہے اور جہاد کی ترغیب کے لیے دو باتوں کو بیان فرمایا ہے, اشارہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی کی ہے, اس سے گریز کرنے والے لوگ وہ منافق ہوں گے, اور ایمان والوں کو مقرر سے کر جہاد کی ترغیب دی ہے. اور یہ سلسلہ دور تک تقریباً 6 رکوع تک یہ چلا جائے گا. یہی مضامین ہیں جہاد اور اس کے متعلقات. یہاں ہے ترغیب, جہاد کی ترغیب اور اس کے اسباب کا ذکر کیا ہے, دو بڑی باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں, اور ترغیب دی ہے ایمان والوں کو جہاد کے سلسلے میں. ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں. یہ پہلی بات ہے کہ فی سبیل اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن میں ملتا, بار بار اس کا ذکر کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے تیار نہیں ہوتے, لڑتے نہیں؟ یہ اللہ تعالی کے راہ کا ذکر کیا گیا ہے, بار بار ذکر کیا گیا ہے کثرت کے ساتھ, اور اسی سے حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ دیکھو ایمان والوں کے سامنے لڑنا, دشمن سے مقابلہ کرنا, جنگ کرنا, یہ کوئی بذاتی مقصود چیز نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے. فی سبیل اللہ میں یہ بات سمجھائے گی کہ تمہارا لڑنا جو ہے کسی مفاد کے لیے تھوڑا ہے, ملک چھیننے کے لیے یا کسی قوم کو محض نسلی اعتبار سے ختم کرنے کے لیے, یا وطنیت کی بنا پر, یا زبان کے اعتبار سے کہ تمہاری زبان کے خلاف دوسری زبان بولتے ہیں, اس بنا پر تمہارا مقابلہ ان سے ہرگز نہیں. کوئی ملک گیری کا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ تم نے ملک حاصل کرنا ہے, تم نے دوسروں کی زبان نہیں چلنے دینی, یہ باتیں نہیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی بلندی. لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, تمہاری جنگ تو اس لیے ہے کہ اللہ کلمہ, اللہ کا دین غالب ہو. بس خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اور یہ پورا نظام قرآن میں مختلف صورتوں میں سمجھایا گیا ہے. ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ سارا سورہ فتح کے پروگرام یہی سمجھایا گیا. اللہ نے اپنے رسول برحق کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو سارے دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے. یہ دین حق کا غلبہ مقصود ہے. دین حق غالب ہو، کلمۃ اللہ بلند ہو، اس لیے ہے تمہاری لڑائی. دولت کے لیے نہیں ہے، خاندان کے لیے نہیں ہے، حکومت اور بادشاہی کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے نہیں ہے، نسل کے لیے نہیں ہے، خاندان کے لیے نہیں ہے، زبان کے لیے نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو. تمہاری جنگ تو اس لیے ہے. یہی بات فی سبیل اللہ کہہ کر بار بار سمجھائی گئی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی. مومن تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کوئی اور مفاد نہیں ہے مد نظر. لہذا اسی بنا پر جہاد عبادت ہے. فقہائے کرام جہاں باب باندھ کر بات سمجھاتے ہیں وہاں اس طرح سمجھاتے ہیں، عقیدے کے بعد عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، پانچ عبادتیں ہیں عقیدے کے بعد. یہ فرض ہیں، یہ فرائض میں داخل ہیں. جہاد جو ہے بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے، اور فرض کفایہ تو ہر وقت ہی ہے. یہ عبادات میں داخل ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں مفسر قرآن ہیں اور علماء دیوبند میں عظیم المرتبت شخصیت کے مالک تھے اور انقلابی تھے، انگریز کے بڑے دشمن تھے، انگریز ان سے گھبراتا تھا. جب وہ حجاز میں ٹھہرے ہوئے تھے تو انگریز پیچھے سے جاسوس بھیجتا تھا کہ جا کر دیکھو عبید اللہ سندھی کیا کر رہا، کوئی ہمارے خلاف ہی سکیم بنا رہا ہو. وہاں پر بھی نہیں چھوڑتے تھے انگریز، ان کو دہشت تھی. عظیم انقلابی عالم تھے اور انگریز کے سخت دشمن تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے سلسلے میں یہ جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اس میں رکاوٹ بننے والے جو لوگ بھی ہیں ان کو منافق سمجھنے چاہیے. ملوک ہوں تو وہ بھی، مولوی ہوں وہ بھی، پیر ہوں وہ بھی، سرمایہ دار ہوں وہ بھی. اور عام طور پر ملوک اور سلاطین ہی اس راستے میں رکاوٹ بنے ہمیشہ. یہ فی سبیل اللہ والی بات انہوں نے خراب کی ہے، اسلام کے پروگرام کو خراب کیا ہے، منمانی کاروائیاں کی ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. بیت المال کے خزانے کو وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. صحیح اور غلط کا کوئی معیار نہیں ان کی. یہ تمام ملوک کا یہی حال ہے، اور مقدس کہلاتے ہیں ملوک، ان کو پوچھنے سے بادشاہ ہیں جو چاہیں سو کریں. انہوں نے سارا معاملہ درم برم کیا ہے. علماء سو ان کے لیے غاشیہ بردار ہوتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اور پیر جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ان کی طرف داری کرتے ہیں، اور پھر عوام پستے رہتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال فی سبیل اللہ والی بات میں یہ بات سمجھے، کافر کا مقابلہ یا دولت کے لیے ہوگا، ملک کے لیے ہوگا، سمجھنے، یا کسی مالی مفاد کے لیے ہوگا، چودراہٹ کے لیے ہوگا کہ ہماری چودراہٹ غالب ہو. امریکہ اور روس کی کیا ہے جنگ؟ اب چودراہٹ کی جنگ ہے. چین اور امریکہ روس بھی آپس میں مخالف ہیں، ایک ہی اشتراکیت والے لوگ، ان کا پروگرام بھی اشتراکیت ہے، ان کا بھی جڑتے کیوں نہیں؟ چودراہٹ کا مسئلہ ہے. روس چین کی چودراہٹ کو تسلیم نہیں کرتا اور چین والے اس کی چودراہٹ کو تسلیم، حالانکہ ایک ہی کچھ ہیں. برطانیہ امریکہ کی چودراہٹ کے خلاف اپست ہو گیا، ذلیل ہو گیا، امریکہ کو برتری حاصل ہو گئی. تو یہ چودراہٹ کی جنگ ہے، فی سبیل اللہ میں مومن کی بات سمجھائی گئی ہے کہ اس نہ چودراہٹ کے لیے جنگ ہے، نہ دولت کے لیے، نہ زبان کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ وطن کے لیے، کس لیے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، خدا کا دین غالب ہو دنیا میں، بس اللہ کے دین کو بلندی حاصل ہو، مومن کی جنگ فی سبیل اللہ ہے. اور جب بھی مسلمانوں نے یہ بات کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مسلمان مکمل طور پر اس دین پر عمل پیرا تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ پارٹی تھی، نہ کوئی اختلاف تھا، اسی زمانے میں حیرت انگیز ترقی مسلمانوں نے کی. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ابتدائی 6 سال تک شیخین کا زمانہ، حضور کا زمانہ مبارک، یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ اور اسوا ہے. جو کام اس دور کے کاموں کے مطابق ہوں گے اس پر فلاح ہوگی، آگے جھگڑے شروع ہو گئے اور ترقی رک گئی. پھر سفینگی جنگ تک مسلمانوں کی آخری ترقی کا دور تھا، عظیم ترقی کے دور کا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہوئی. 50 سال کی زندگی میں اور دور میں مسلمان آدھی دنیا پر چھا گئے تھے اور آدھی دنیا مغلوب ہو کر رہ گئی تھی، مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو. دلیل اور حجت کے اعتبار سے تو ہر وقت حق کو غلبہ ہوتا، دلیل کے اعتبار سے تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ دین حق کو غلبہ حاصل نہ ہو. یہ پولیٹیکل اور سیاسی غلبہ بھی مسلمانوں کو حاصل رہا ہے، اور یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دوسرے لوگوں کا مقابلہ کر کے دیکھیں. جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سپاہیوں کے لیے عورتیں مہیا کی جاتی ہیں اور ہزاروں ٹن شراب مہیا کی جاتی ہے، اور وہ سپاہی یہ سب کچھ کام کرتے ہیں. اسی پچھلی آخری جنگ کے اندر جو امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں اخباروں میں آیا کہ 1.25 لاکھ بچے حرامی پیدا ہوئے ہیں جاپانی، جو امریکی سپاہیوں نے دست درازی کیا، زنا کیا، اور یہ تو بچے پیدا ہوا پتہ چلا، اور ویسے کاروائی کتنی ہوئی ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے. یہ ہے فاتح قوموں کا حال. جنگ عظیم پہلی جو تھی اس میں بھی انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کے لیے اعلان کیا تھا، فرانس نے بھی، کہ عورتیں اپنے آپ کو پیش کریں سپاہیوں کے لیے، اس کو انعام ملے گا اس عورت کو جو اپنے آپ کو پیش کرے گی سپاہیوں کے لیے، کیونکہ وہ دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہا، شراب بھی ان کے لیے مہیا کی جاتی، یہ تمام حرام کاری ہوتی ہے. لیکن ادھر ہے فی سبیل اللہ، محض اللہ کے دین کو غلبے، کوئی حرام کاری نہیں، کوئی بدکاری نہیں. محمد ابن قاسم کے لشکریوں نے کافروں کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھی، حسین سے حسین عورتیں سامنے آئی، نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، نظر جھکا کر چلے جاؤ. یہ جائے کہ یہ تو دیکھ لیں، یہ امریکہ کی کارگزاری یا دوسرے لوگوں کی کارگزاری جتنی بھی ہوتی ہے، یہ سبیل طاغوت جیسا اگلی آیت کے اندر آتا، اور مومن کا یہ فی سبیل اللہ کے لفظ میں ساری بات. تو مومن کی جنگ اللہ کے دین کو غالب بنانا، جب کوئی دوسری بات سامنے آئے گی مومن کے، وہ ناکام ہو جائے گا. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کو جب پیشی ہوگی تو ایسے شہید بھی جو دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، شہرت کی خاطر، پہلوانی کی خاطر جنہوں نے جان پیش کی ہے، قربان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تمہارا اجر نہیں ہے، تم تو شہرت کے لیے لڑتے تھے، تم مال کے لیے لڑتے تھے، تم ریاکاری کے لیے لڑتے تھے، حکم ہوگا ان کو جہنم میں پھینک دو، وہ تو ہے ہی ناکام. فی سبیل اللہ، محض اللہ کے دین کو غالب بنانے کے لیے، ہمارا کچھ بنے یا نہ بنے، بلکہ اللہ کے دین کو غلبہ ہو جس طریقے سے بھی ہو. ہماری بڑی سی بڑی قربانی سے بھی اگر یہ بات ہوتی ہے تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ میں؟ ایک تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب بنانے کے لیے، کافر تو لگا ہوا ہے کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے. آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ساری کافر طاقتیں کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے اپنی طاقت خرچ کر رہی ہیں. مسلمان کیا کر رہا؟ کھیل تماشے، عیاشی کی چیزیں، بلڈنگ بازی، تمام ایسی چیزیں جو لاہ و لابھ کی ہوں، زیادہ تر وہی باتیں ہیں. کافر تو لگا ہوا ہے کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کی. کروڑہ ارب ہار روپیہ خرچ ہو رہا ہے کہ دنیا میں قرآن سے برگشتہ بناؤ لوگوں کو. عیسائی بنائے جا رہے ہیں، مرزائی بنائے جا رہے ہیں، زہریے بنائے جا رہے ہیں، کمیونسٹ بنائے جا رہے ہیں، نیم عیسائی بنائے جا رہے ہیں. ایسے ایسے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں کہ مومن قرآن سے اس کا تعلق نہ رہے. کاٹ دو اس کا تعلق نبی سے اور قرآن سے، جس طرح بھی ممکن ہو. سکول بنائے جا رہے ہیں، اسپتال فری بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ہیلے کیے جا رہے ہیں. یہ سب کفر کو غالب بنانے کے پروگرام ہیں. مسلمان کیا کر رہا دیکھ لو. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے تم، کیوں مقابلہ نہیں کرتے خدا کے دین کو غالب بنانے کے لیے، اپنی طاقتیں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ تبلیغ کے لیے کتنے آدمی نکلتے ہیں اور کھیل تماشے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کتنے صبر کیے جاتے ہیں اور دین کو غالب بنانے کے لیے کتنے اسفار کیے جاتے ہیں؟ دیکھ لیے جائے، پتہ چل جائے گا کہ اس بارے میں مسلمان صفر کے برابر ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے اللہ کی راہ میں خدا کے دین کو غالب بنانے کا پروگرام، اس کے لیے مسلمان کیوں مقابلہ نہیں کرتا؟ سبب موجود ہے، کافر لگا ہوا ہے کفر کو غالب بنانے کے لیے. مسلمان کیوں نہ اللہ کے قانون کو غالب بنانے میں اپنی طاقت خرچ کرے؟ دوسری بات، دوسرا عظیم سبب یہ ہے، ابتدا میں جب قرآن نازل ہوا، جبکہ ایک مظلوم طبقہ مسلمانوں کا مکے کے اندر پس رہا تھا اور ظلم برداشت کر رہا تھا، اب مظلوموں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے یہ دوسرا سبب ہے جہاد کا. مظلوموں کی امداد کرنا اور ظلم سے بچانا، یہ بھی مسلمان کے مشن میں داخل ہے. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات داخل ہے، رفع تظالم من بین الناس، بھی لوگوں پر جو ظلم ہو رہا اس کو ہٹاؤ. نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں یہ ہے، جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو ہٹاؤ. آدھی دین حق کی تبلیغ، کلمہ حق لوگوں تک پہنچانا، ایمان کی دعوت دینا، جیسا کہ یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد ہیں، ایسا ہی رفع التظالم من بین الناس. کسی جگہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان بحثیت مومن ہونے کے پابند ہے کہ وہ امداد کرے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ حضور نے جو ہم سے بیعت لی تھی اور بیعت میں جو باتیں جن باتوں کا عہد لیا تھا اس میں یہ، عون الضعیف و نصر المظلوم، کمزوروں کی مدد کرنا اور مظلوم کو ظلم سے چھڑانا، یہ لازمی ہے تمہارے اوپر. فقہائے کرام اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، چنانچہ فتاوی کی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا. مشرق کے اندر اگر کافر لوگ ایک مسلمان عورت کو قیدی بنا لیں، سارے مغرب والوں پر فرض ہوگا کہ اس کو چھڑائیں. وہ ایک عورت کو اگر کافر نے اپنا قیدی بنا لیا ہے، چھین لیا ہے مسلمانوں کے قبضے سے، سارے مغرب والوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو چھڑائیں. اگر نہیں چھڑائیں گے سارے گنہگار اور مجرم ہوں. اور یہاں تو لاکھوں آدمیوں پر ظلم ہوتا ہے، کہیں بھی دنیا پر جوں تک بھی کسی کے کان پر نہیں رہی. دس ہزار قابلیوں کو مٹی کے گڑھوں کے اندر دبا دیا گیا، نیچے ڈال کر اوپر سے ٹرک چلا دیے گیا، زندہ درگور کر دیے گئے. اب پچھلے تین سال میں 10 لاکھ قابلی موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. کوئی دنیا گیتا ایسے آئیں بائیں شائیں کانفرنسیں اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، امداد کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. 10 لاکھ آدمی مر چکا ہے، یہ کابل میں 3 تھا. کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان نے دنیا میں کیا کیا؟ عرب والے نے کیا کیا؟ مصر والے نے کیا کیا؟ مصر والوں پر جب تباہی آئی تھی تو ہمارے وزیر بیانات دیتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، وہاں 1.25 لاکھ آدمی نہر سوید پر جب مر گیا تھا، موت گھاٹ اتارا گیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، سب نے مل ملا کر ان کو ختم کیا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا نقصان ہوا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے والمستضعفین، کمزوروں کی مدد کرنا ہمارے دین کا جز ہے. حضور کا تو فرمان ہے لا تظلموا لا تظالم، نہ خود ظلم کرو نہ ظلم کو برداشت کرو. کسی جگہ بھی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تم اس کی مدد کرو. آج سے 60 سال یا 50 سال پہلے جو مسلمان کی حالت تھی آج ختم ہو گئی ہے. امیر شکیب ارسلان نے حاضر العالم الاسلامی کتاب میں لکھا ہے، ترابلس کے اندر جب اٹالین مسلمانوں پر مظالم کر رہے تھے تو میرے قریب میں نے دیکھا 50 نوجوان ہیں، ان کی شکل صورت حید بالکل ملتی نہیں تھی عربوں سے. میں نے کہا تم کون ہو اور کیسے؟ کہنے لگے ہم کابل کے رہنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے بڑی مشکل کے ساتھ پہنچے ہیں یہاں، کجا کابل کجا ترابلس. وہ جذبہ ان کو لے گیا وہاں کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اس عیسائی طاقت کا مقابلہ کریں جو بڑی ظالم ہے اٹالین. تو بہرحال یہ ہے مظلوم کی امداد کرنا. اب مکے کے اندر ایک طبقہ بڑا مظلوم تھا، وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ خدا کوئی ذریعہ بنائے، نہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں، کافر ان پر ظلم کرتے تھے. والمستضعفین من الرجال، کمزور مرد، عورتیں، بچے، یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں اور بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں، یہ بھی یہاں تھے، مجبور تھے، کمزور تھے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، کافر موقع بھی نہیں دیتے، کئی مسلمان قید تھے وہاں کافروں کے قبضے میں، زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، مار کھاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتے تھے. سلمہ ابن اشام، ولید ابن ولید وغیرہ، بہت سے حضرات ایسے تھے، ابو جندل وغیرہ، اسی طریقے سے کافروں کے پاس مکے میں تکلیفیں اٹھاتے تھے. تو فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کمزور مرد اور بچے اور عورتیں، وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو ظلم سے چھڑانا ضروری ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت کافروں کا غلبہ تھا، ابو جہل کی پارٹی کا غلبہ تھا مکے کے اندر، بدترین مشرک جو متعصب تھے ان کا غلبہ تھا، اور مسلمان جو وہاں دبے ہوئے تھے بیچارے کمزور تھے، ان پر بڑے مظالم ہو رہے تھے، ان کو چھڑانے کے لیے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسلمان وہاں فریادیں کر رہے ہیں وجعلنا من لدنک ولیا، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری طرف، اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، ولی سرپرستی کرنے والا، حمایت کرنے والا، وجعلنا من لدنک نصیرا، اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار بنا دے کہ ہم ظلم و ستم سے بچ جائیں، چھوٹ جائیں. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. اور ایک تو یہ ہوا کہ وہ بعض مظلوم جو تھے وہ ظالموں کی قید سے چھوٹ گئے، حضور بھی ان کے لیے دعا مانگتے تھے، قنوت نازلہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ حضور نے قنوت نازلہ پڑھنی چھوڑ دی، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ دعا مانگا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آپ نے وہ چھوڑ دی. آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں یہ لوگ آگے ہیں وہاں، کافروں کے پنجے سے چھوٹ کر کے یہ تمہارے پاس پہنچ آئے. آپ ولید ابن ولید کو دیکھ لیں، سلمہ ابن اشام کو دیکھ لیں، فلاں کو دیکھ لیں، ان کو چھڑانے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدا ان کو ظالموں کے پنجے سے. اور پھر فتح مکہ ہو گیا. مکہ جب فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے حمایتی بھی پیدا کر دیا، سواستے کے ظاہری طور پر بھی سارا اقتدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو حاصل ہو گیا. حضور نے مکے میں فتح کرنے کے بعد ایک 18 سال کے نوجوان کو گورنر مقرر فرمایا، عطاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ. 18 سال، بڑے سمجھدار، بڑے ذہین، بہت سنجیدہ قسم کے انسان تھے، ان کو گورنر بنایا. انہوں نے اپنی گورنری کے زمانے میں مظلوموں کی خوب داد رسی کی اور نہایت ہی شاندار طریقے کا امن قائم کی. جتنے مظلوم کمزور تکلیفیں اٹھا رہے تھے سب کو راحت پہنچائی انہوں نے، کما حق کو. اللہ نے ان کے لیے یہ بات بھی کر دی. پھر آگے وہی بات دوبارہ دہرائی گئی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ کے دین کو غالب بنانا. خدا کا دین غالب ہو اور اس کے مطابق دنیا عمل پیرا ہو، یہ ان کا مقصد ہے، منتہائے نظر ان کا یہ ہے، ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو دنیا میں، بس وہ اس راستے میں لڑتے ہیں. اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اپنا اقتدار چلائیں یا وطنیت ہو یا ملک کی ہوس ہو کہ ملک ہمارا وسیع ہو جائے، سمجھے گی نہیں، چاہے ہم دوسروں کو مار دیں، ہلاک کر دیں، ہماری پالیسی غالب ہو جائے، سمجھے نہیں، وہ سب طاغوت کے راستے میں، ملوک ہوں، سلاطین ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ طاغوت کے راستے میں. طاغوت کل ما عز اللہ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والی جو بات بھی ہوگی وہ طاغوت میں داخل ہو. انسان طاغوت ہیں، بت بھی طاغوت بنتے ہیں، شیطان خود طاغوت ہے. اللہ نے سارے نبیوں پر وحی بھیجی ہے، ان عبد اللہ وجتنب الطاغوت، اجوٹھے چودھری جتنے بھی، یہ سب طاغوت ہیں، امریکہ، برطانیہ، انگریز، اسرائیل، سب یہ طاغوت ہیں، یہ بناوٹی چودھری بنے، اپنی منمانی کاروائی کرنے والے، انسانوں پر ظلم کرنے والے، ان کے حقوق چھیننے والے، ڈکٹیٹر بن جاؤ، یہ سب طاغوت میں آتے ہیں، یہ طواغیت ہیں سارے کے سارے. اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کا مقصد ہی طاغوتی پروگرام کو غالب بنانا ہے، کفر کے پروگرام کو غالب بنانا ہے. ارشاد ہوتا ہے، ایمان والو، قاتل اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے لڑو، مقابلہ کرو شیطان کے جتنے بھی حمایتی ہیں، کفر کی بات کو غالب بنانے میں مقابلہ کرو. یاد رکھو، ان قید شیطان کان ضعیف، شیطان کی تدبیر کمزور ہے. واقعہ کے اندر تو شیطان کے داو فریب بہت ہیں. اللہ نے تو وہ سورہ یوسف کے اندر عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اس نے کہا تھا، عزیز مصر، ان قید کن عظیم، تمہاری مکاریاں تو بہت بڑی ہیں. عورتوں سے کہیں شیطان کی مکاری بہت بڑی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ النساء حبالت الشیطان، شیطان تو عورتوں کو اپنا جال بنا کر دنیا گمراہ کرتے ہو، تو اتنا بڑا فریبی ہے اور بڑا دھوکے باز ہے، اس کا دھوکہ اور فراڈ تو سب سے زیادہ ہے. لیکن اگر مومن سیرہ پر قائم ہو جائیں، فی سبیل اللہ والی بات کو سمجھ کر دین کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے اپنی طاقت لگانے لگ جائیں، تو اللہ ان کا حمایتی بن جائے گا. تو جس کا حمایتی خدا بن جائے اس کے مقابلے میں شیطان کا فراڈ کچھ نہیں چل سکتا، یہ مطلب ہے. خدا کی نصرت کے مقابلے میں، خدا کی حمایت اور تائید کے مقابلے میں شیطان کی فریب کاری بہت کمزور ہے. حالانکہ واقعہ کے اندر شیطان کا بھی بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ ساری دنیا کی غالب آبادی شیطان کے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے.